موبایل نمبر 03015710124. موسی علیہ السلام له کتاب ورکړې ده، زبور ورکړې ده، داوود علیہ السلام له، عیسی علیہ السلام له انجیل ورکړې ده. نو فقد آتینا علی ابراهیم الکتاب، پس یقینا ورکړو مونږه علی ابراهیم علیہ السلام دا کتاب، والا حکمت او حکمت شریعت او دین بویا، وآتیناهم ملکاً عظیماً، اوارکڑی وامونگا آئیتا بادشاہی لویا. داود علیہ السلام دا، سلیمان علیہ السلام دا، تالوت دا، دیتا اللہ تبارک و تعالی بادشاہی وارکڑی وا. نو اللہ وی ولی دا ستاسو پا دینی کنو کے، ستاسو مشرانو کے میں اغیلا پیغمبری او بادشاہی نو وارکڑی، چی خلکو ذرا حسد گوئی. نو فامنو من لا منا، نو ظنی ردینا سوک دی چی ایمان رالو بیه پا دی پیغمبر پا دی کتاب قرآن کریم، ومنو من صدانو، او ظنی ردینا سوک دی چی منشو بند شد دینا خوال نرازی. چی داولی اللہ دل پیغمبری ور کرده، داولی والا اللہ مشری ور کرده، نشی کده و دا نزایی گی پی. وکفا بی جانم سعیرا، او کافی ده جانم سوزون که، سنگ سوزون که ده. نو اللہ و این للذین کفرو، یکینا کسان چین کاریو که بی آیاتنا دایتنو زمونگنا. قرآن بیانی ده، دا اللہ کتاب بیانی ده، دا غین انکار وکړه. نو الله رب العزت وای چې صوب نسلم نارا، زردا چې دنه بکو دی لرا اور، اور د جانم ته څنګه اور دی، کلما نبجت، هر وارې چې وسوځوي جلودم، سرمنې د دی بدلناهم جلودا غیرا، نو بدلې بکو دی لرا سرمنې نورې. الله رب العزت وای چې یو سرمنی سدینو بلاو پی روزی، چې یو سرمنی سدینو بلاو پی روزی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو وای چې یو درنگ یو ساعت یو گڑی کې سل زل بے سرمن سوزی، تو بدن پستک بے آلوزی او نور نور تازه تازه براوزی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه ده یه ورزی به حساب بانی او یا زر زلا ده انسان ده بدن پستک بالوزی. اللہ ویلی یدو کل عذاب، آده ده پارا جو سکی ده یه عذاب، زکا کچه سر من چی دن وغدی زیاد سوزه کئی، ای بانی او چوبا چه نم سوزه کئی. اللہ او را اللہ یکینن اللہ تعالی کان عزیزنا دے زور ور، اللہ چی درانیوی سوک دے خلاصو لنشی، حکیم حکمت والا دے، حکمت دارے چی اللہ مولت ور کئی. تخویب ذکر کن ور پسی بشارت ذکر کئی. والذین آمنو، او آکسان چی ایمان راڑا اکید سمکڑا، مسلے و منل و آمل سوالحات، او عمل او که مطابق د شریعت، مطابق د سنت او د نبی علیہ السلام، نصنو دخلهم جنات، زردا چې دنه وکو دی لرا داسې باغونو ته، تجری من تحتها الانهار، چې بهیږي بالاندې د ونو دغې ولې، خالدین فیها ابدا، همیشه به اوسیدون کې پای کې همیشه. او الله رب العزت وای ملګری بولم ورکوم، لهم فیها ازواج مطهرتون، او عبادی لرا پای کې بی بیان پاکی کړی شوی، د بد اخلاقی نه د هر قسمه ګن بلانه باغی پاکی. تکر دنیا کې چې کوم ګنده سیزونه وي، له دې نه به ټولو نه هغه پاکی. او الله وای وندخلهم ظلا ظلیلا، او دن لبکو دی لرا آرام همیشه تا زلن زلیلا سور اگد همیشه زکا دی یو یو ونی دلان دی داسی ونی باوی با جانت که چه داغیوی دی سوری دلان دی تی درابتار اصل کال منده اوی داغیو سوری با ختم نشیخا دوم رلوی ملک بدل اللہ در کئی ایو بل روایت که رازی چه پا جانت که چرینو اغا سوری اغا دی اغر سوری دی اغا میشه دو پارا دی. حضرت شیخ القرآن رحمه الله ذکر کئی چی چونکه نور شده ده نا بجانت که نو سوری سمانه شوا نو آغای وی ده سوری نمراد آرام دیخوا او زلیلا اگد امیشا و نو دخلوم زلن زلیلا داخل بکو دی لرا آرام امیشا تا امیشا امیشا بی پاگی که لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يقيننا الله تعالى يأمركم حكم كوي تاسوتا ان تؤدوا الامانات دا چه حوالہ کئ امانتنا الی اهلها مالکانو یا حقدارانو دا غیتا وا اذا حکمتم او کلچی فیصلہ کوی تاسو بین الناس پمینز د خلقو کې ان تحکمو بالعدل دا چه فیصلہ کوئی بانصاف ان اللہ یقیناً اللہ تعالی نعم ما یعظکم به دیر خد آغا چی نصیحت کئی تاسو تا پاغی سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے سمیعاً بصیراً اولیدن کے یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ حکم امنید اللہ تعالی فاطیعوا الرسول او حکم منید پیغمبر فاولی الامر منکم او دو خاوندانو دو حکم دو تاسونا فا ان تنازعتم نکچری اختلاف راغستاسو فی شینا پس سیز کے پردو الاللہی نو پیش کئی آ اللہ تعالی تا ور رسول او پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون باللہ کچریئی تاسو چی ایمان روڑی پا اللہ تعالی والیوم الاخر او پورزی رسی باندے ذالکا خیرن داکار بہتر دے واخسنو تاویلا او ڈیر خیست دے پا انجام کے الم ترا الذین آیا نگرے آ کسانو تا یزعمون چاہی گمان کئی انہم آمنو چیکنن دئی ایمان روڑے دے بما باغسا انزلا الیکا چراولے گلے شو تا تا وما انزلا من قبلکا او پاغسا چرا لگل شویدی پا خواستانا یریدونا ارادلری ایتا حاکمو الاتو آغوتی دا چی فیصلوسی تو آغوتا وقد امرو او یکینانا اوکم کڑ شوید دیتا ای اکفرو بی دا چه انکارو کی دانا ویوریدو شیطانو او ارادلری شیطان ایو ذلهم دا چه گمرا کی دیلرا ولالم باعیدا پو گمرای لری سرا مخ کے او پنزوس آیاتنو کے رنبنی ایسا دو سورت نسا اغا پورا شوا او پاغی کے شپارس احکام ذکر شو بین رغیت یعنی دے اصلاح دو معاشرے دو پارا چکم احکام بیانی دل دیو ملک و در رعیت در دامینزا نو آغا پورا بیان شو او پا آغی که اللہ تعالی رنبه مومنان اللہ زجر ورکو دا غین بعد علی کتابو تے زجر ورکو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها دے دائنا دوے مئیسا شروع کی گی او پاغے کے آغا آتا احکام بیانائی چاگا دا ملک دا حاکمانو او دا رعیت پمینس کی وی دا ملک آغا حاکمان واگداران چاگای تا دا ملک آغا اہم غہدی اوال شوی وی نو دا غی دا پارا اللہ احکام ذکر کئی او دا غی سرام متعلقہ اللہ تعالی در غیت احکام ذکر کئی نا دا غلون سیوا کا رڈیر زیاد چھوڑ کئی نا دا غلون سیوا کا رسکی کئی لگا خیر دیل دے کہ وہ ملا رچی موٹر سکل دی نوم دا گئی و دیکھے اللہ تعالیٰ لنبانے حکم ذکر کئی حاکمانو تا صاحب اقتدار طبقے تا لکا اللہ رب العزت وی ان اللہ یقیننا اللہ تعالیٰ یامرکم حکم کئی دا ستا ان تؤدوا الامانات دا چی حوال کئی تاسو امانتنا الہ آلیہ حق دارانو دا غیتا دا چا جسا حق دے او کم یو انسان اغا دا کم امانتدار او دا حق حق دار دے نو اغا تا دا اغا حق ور کئی چه دا آغا کم امانت دا سخه ده نو آغا آغا تاواله کئی از خو مپسیرین و حضراتو لکه علامه ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې د دې آیت دلاندې او دارنګه تفسیر مظهری کې مولانا قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله ذکر کړي چې دا آیت الله تعالی د یو خاص واقعې په یو خاص واقعیا کې را لګلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرہ فتح د مکہ نه مخکی کلا چې بیت اللہ ته راغی او د بیت اللہ طواف وکړ او هغه انسان چې هغه زها د بیت اللہ کونجیان وی حضرت عثمان ابن طلحہ چې هغه دغه وخت لا مسلمان شوی نو اغیر او وختو دا غن کنجیان طلب کرده چه دا کعبه ور کلاو که و نبی علیہ السلام اغیر دادن نلال شی نو اغیر انکارو که او نبی علیہ السلام تی اغیر دروازه کلاو نکڑا نبی علیہ السلام با تبی عثمان او ببینی یو رز با اللہ راولی چه دا کنجیان بزمان لاس کی او تانا بے اللہ والی و مال بے راکی کلا چه مکام و زمان فتح شوا ها نبی علیہ السلام خانکا بے تراغے او پاغے کے اغی اغا کمی مجسمی ادرولے وے لکد ابراہیم علیہ السلام مجسمی ادرولے وا دی اسماعیل علیہ السلام ادرولے وا دا حابیل اغا مجسمه او درولی و عجلات مناتی او درولی و نبی علیہ السلام اغا طول را خلاص کرل و مات کرل او بیا نبی علیہ السلام عثمان تاوی راشا عثمان ابن طلحه تاوی راشا دروازه کلاو کا نو آغا دا بیت اللہ دا خانه کعبه چتا او خطا ویز کنجانی نلرکم نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ورشو دن اللہ شابیانی والا اغور پسی او خطو داغنی اغا شابیانی پزور واغستی نبی علیہ السلام دا خانہ کعبی اغور کلاو کو خانہ کعبی دا دن اللہ او جس کم عمل دا غد پارا کول بکارو اغا عملی اوکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوائی نبی علیہ السلام چی کلا دا خانہ کعبی دروازی نراوتا ندا آیتون پخلبانیو چی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ مَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ اَهْلِهَا نبی علیہ السلام عثمان ابن طلحہ توائی راشایا عثمان ابن طلحہ رالی و نبی علیہ السلام و تچابیانی واپس کری او چکل آغر وان شو نبی علیہ السلام و تبی عثمان از ما خبر دیاد شوا عثمان ابن طلحہ وائی جما تا خبر را یاد شوا او زما زړه کې راغلل چې زه به نبی علیہ السلام ایمان راړم او ما دا خبر را یاد شو او زه رالم او زما زړه کې راغلل ما به نبی علیہ السلام ایمان راړم او ما کلمه را توحید وې حضرت عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ دغه سره مسلمان شو وایدا واکه د دغه واکه بارکه هدایت راغله دي او علماي کرام مفسرین ذکر کوي چې حکم عام دي اره کسو چې هغه ساده چا حق وي ضروری نه ده چې هغه دیګنی پیسې هغه څنګه پرتی وي، نه هغه پیسې دې هغه ته واپس کی، نه چې په کوم شکل کې چې هغه یو امانت دی نو هغه خپل حقدار لور کی. لکه څنګه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لکه جمع الفوائد دویم دو سوا او پینزه در شما سببانی در روایت نکل کرده ده چه نبی علیہ السلام فرمایی چه او انسان در عام مسلمانانو دی او کار زمدار اگر دولشی و وقت آغا نگرانی ورکرشی دو حکومت و یو غهدان آغا تا ملاوشی او بیا آغا اولگی ایا انسان له خپل دوستی او له خپل تعلق په بنیاد باندې یو خدا ورګي سره د دینا چې دې په دی باندې پوهې چې دې ردې حقدار نه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دغه انسان د الله لعنت دی، نه فرض قبلېږي او نه نفل قبلېږي تر دې چې الله تبارک وتعالى به جهنم ته داخل کی. یو سړی وي او دا هغه یو حق وینه او دی ولګي او هغه لا هغه شی ورګي هغه هدا ولا ورګي او هغه د هغه قابل نه وي، د هغه قابل نه وي، د هغه لایق نه وي، خو صرف د دې وجه نه چې دا مې دوست دی او دا مې خپل دی او دا می دا پاٹی سڑه وی او پا دغی بنیادی والا دا غهده ورگرلا. نبی علیہ السلام فرمایی پا دغی سڑی دا اللہ لعنت دی، نی فرضی عبادت قبلیگی او نی نفلی عبادت قبلیگی تردیش اللہ تعالی به جانم دا دن لکی. یو بل روایت گرازی نبی علیہ السلام فرمایی چو سڑے وی او آغا سانا یو غهده وی او آغا ولگی آغا یو تن لیا یو غهده ورگی سرد دینا چه آغا تا دا معلوم وی چه دا سڑے ردی حقدار نده اور دا بمقابله که ردی نزیاد حقدار شتی دا دی وحده دا پار دیر قابل اولائی که و حقدار دا نزیاد شتی خودی آغا سڑے ڈاج کی بائی پاسی کی او دا آغا پا زائبانی آغا نا اہل تا آغا غہدہ ورکی. نو نبی علیہ السلام فرمائی چه دا دا اللہ امانت کی خیانتو که دا پیغمبر امانت کی خیانتو که او دا ٹول مومنانو مسلمانانو انسانانو حق کی خیانتو که. مطلب دا دے چه دا ٹول امانتو نوی. او بل بلا یو روایت کی رازی لکه بخاری کتاب العلم کې دا روایت راغسته دی ها شکلا یو کار یو نگرانی آغا اوالا کلیشی الى غیر اهلی فانت زیر سا چنا اهل خلکو تا یو کار اوالشی زیمواری اوالشی او دو حکومت اهم غهده نا اهل خلکو تا ملاوشی نو فانت زیر سا بیاد کیامت انتظار کوئی ردی بل علاج نشته. نبی علیہ السلام وی یو کیامت علاج ده بل علاج نشته، ردی موجوده مصیبت علاج برشته، ردی بسو که علاجو کی دا دی ایسو کم علاج نشی کولی. او چی دی الیکشن را دیشی نور اخلاص بی یوائی با ان اللہ یا مرکم من تو عدل ماناتی الالیا یکینا اللہ تعالی حکم کئی تاسو تا چی حوالا کئی امانتو ناخفل و اگدارانو تا و ایماندارو دا اوٹ و یو کومی امانت تی او دا وای حقدار سړی لا ور کوي وای ک نه وای وای اوله چې کم نه نو پایا الٹا ګرځي دا تا دا الله تعالی وای چې دا او صحاد عوامو کما جائز امانتونه دي نو هغه ایت ور کوي او دا هغه امانت چې دین او هغه هړب کوی ما دا الله تعالی وای تا ته وای نو ته خلق یا دی چې دا خلکو ته وای الیکشن کې مولیانو صاحبانو وجه تکرونه کولو دا آیت به بسر کی وی او دا دو قرآن آیت وانو خلقو بوئی چگنیر اللہ تعالی با قرآن کی دوٹ خبره کنی دا چگنی دا اللہ تعالی ویلی دی چه دا اوٹ یاو قومی امانت دی او دا تا تو چیدنو اغا خپلو اگ دارانو لور کئی نو دا غین زمونگ نورو رونو مغا یزدا کبیا چه تناس پا ہوا ایادو بیدان سرا نو بیا وجه جلسی لرالل نو اغی بوم بیا زمونگا یو سیاسی صاحب و الیشن تا اولادو نو ما تا باچه سیف دی خمونگا تا کافران وی دا مولیانا پیدا بسکی کی نو ما ایتی او کار کوا کنا ما ایتی چو دره کنا تاو آئی چه بای لا الہ الا اللہ محمد رسول عظم سلمانیم پینزا وقتا موزا و دست کوما حجلت لیما او پنج بینا دی اسلام طول منما یارا خدای حاضر دی چه آبا حضر دی مکه بیوی ما عزت دا خود در بانی وام کنا چه کم دا جلسا و یو کس مال دا سیو کتل نیدی سری دا جو دا تیکی تا خولی دی ما یارا ما تی پر یادو کنو ما اما و تاوی چه دا سیو آیا نو آقا و بیاوی یه سری ها اللہ دی زمان پا حال رحمو کی نبی علیہ السلام چه نا اہل خلکو تا دقا غهده ملاو شی نو فن تا زیر سا دا قیامت انتظار کوئی لده علاج یو قیامت تی بلسی نشتی یعنی دا گن یو پا قیامت ختمی گی بلسی نشی ختم ہولے یعنی بل علاج نشتی اللہ دی زمان پا حال رحمو کی بل زمائی دیتمندو یا ساتی ارا غشی یو سړی رااله او تا ته وی یو خبره درته کوم د راز ده او تا ته کوم نو ته مې رواني وکړه دا خبره بل چا ته کوا ما ازې په دې مقصد کوم درته نو دک هم امانت دې دا بم چا ته وای نه امانت کې خیانت کول نبی علیہ السلام فرمایي چلا ایمان لمن لا امانت له چچا کې دې ما دې ادا امانت له ازنوي د امانت خیال نه ساتي نو دا ایمان نشته ولا دین لمن لا عهد له او چې کوم سړی د وعده پابند نه وي نو دا اړو څه دین نشته اوس خو خلک یې پرې ده سړیا دا کم دور دی دا کم دور دی وای اول دین زور شه سو کله دین د احکامونه عطا کده او زور ختم شو سجلو شو الله و ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا چا والګی امانتنا دا غیر حق دارانو تا حق دار تا دا امانت ورکا دیر لوی ظلم پا دی معاشره که شروع دی یو شی و راشی دی غریب پا نم بانی دا غیر پا رمونه و منگا پا خپل و خپلوانو که تقسیم کو زیاده دی و کنه دی دا امانت اواله شو یو شی و راشی دی یو دای پا نم بانی او با لگی آبل دای که یو کسیل و شیر اغلی آقا با دا بل کسیل لارشی دا امانت کی خیانتو نشو خبر ندی اللہ بے خبر کی بل بلا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی المجالسو مجلسو نا چی دی میٹنگو نا چی دی جرگی چی دی نو المجالسو بالامانه دا گوریا ساتا چې کمزای کې د دین یا د دنیا په معاملې کې یو خفیه میټینګ کیږي او هغه کې دا ویل شي چې دا به وګړي د ګاوټ کوی نه نو آغا راز خلکو تا ویل چی دینو دا آغا امانت کی خیانت دی دا بانگی بلی او انسان را لی او تا تا کین اسو چیره تا پا دی معامله پویگی او تا نزیو مشوره اخلو ما نو آغا تا با مشوره خپل صحیح ورکی زکر دا یو امانت دیو که غلط مشوره دیو ورکنو خیانت دیو که زکر نبی علیه السلام برمائی المستشار و مؤتمنون د چانه چې مشوره تلو شو نو دې امانتګرو ګڼل شو نو دې وایي چې خیانت نه کوي دا ونه کوي چې را دا سړی مې خوښ نه دی نو صحیح ضرورت یې آل خدا دی خو که داسې وتوام نو فایده کېږي غلطه مشوره ورکړه نو دا امانت کې خیانت وکړه دې ټولو خبرو به خیال ساتل پکاري عالم چې دی نو د څخه د دین د الله دا د څخه یو امانت دی نو دنه چې دی یو مسالې ته بوس شو نو دی ول هغې صحیح جواب ورکوي ورنه الله به سخته سزا ورکي الجمع الله یوم القیامت بالجام من النار الله تبارک وتعالی به تا د قیامت پر ورځ باندې د اور واګې واچي چه مسئله دا بوستی نشوه ده او دا غلط جواب ورکا صحیح جواب ورنکا چه دره یو سره راشی چه یرا سیبه نلخومی یو مسئله واره ده دا زی مسئله که ده ندیزی ناول تا پوستی که ویده چاوی نکه شریعه و تا ووی چه یرا دا خو پلانیزای که مولا سیبه او جستاسو ملگره و نویتی که وی اکو اتاوی چی نا مولا خو گره پنج پیره و ویده سر یا پره دا دا اسی انگا بانگا ویده ای نا دا اس امانت که خیانتو نکه من سئلا عن علمی علمه فکتمه الجمع الله یوم القیامت بل جام من النار یو سڑی نا دیو مسلی دیو کی کتو تا پوسو کلیشو او دې په خپوی د چې د مسلې حقیقت دا دی وغه پټ کو نو الجمع الله یوم القیامت دی خلګي به واچي د الله پر ورځ د قیامت بل جام من النار هغه واګي عملونه د اور د جهنم د جهنم د اور هغه واګي عملونه به د الله واچي چې هغه پټ کړه و د کوټه کې مې یو بیان کړو یو جمعات کې سمخیل وته وای یو دکاندار ولته کې نو آغا زمان غړي سخ خلابو بس نه پوي نو او آغا سړی ته پیجندم نه په شکل باندې په بیان کې ناسو ما د به عملګری خبره کوله وی ما وته وی چې دا بیگا چې دا مولا راغلی او دا تکریر کو روژه و رمضانو وی چې هره بایی صرف قرآن وی نیما جنه سنگا وی چه بی قرآن وی رو راغی تا بسو غلط وی نیما و تا وی چه اقا باقی چه جماعت که چه دا پیر پرز بانی درست رازی آقا سڑه سنگا دی وی چه منا طول گردی وڑی وی آسا غلط وی په ما وته چې دا هم هغه سړی وخا نه چې خزابات بیا پرېدنو چې ما وته دا هم ګورې هغه سړی و خو چې دی هغه جومات کې وای نو غلط یې وایو چې تا ورته هغې ویني بیا ټیک وي نو بس بیا هغه ټیک هم غلط کړه څه کوي ورسره ها الله څخه آخر تلل دي که نه الله څخه به مخامخ کېږو نو بیا به الله له دې فیصله کوي الله و یا ساتي چې د چا د زغه سه امانت او سه حق دی نغا خپل حقدار لور کوي او یاد و ساتي ګوره چا چې په کم امانت کې خیانت کړی دی. یو واقعیا کې راځي، یو صاحب وفات شو، چې کله هغه وفات شو چا د هغه تعریف وکوي دا ډېر خسړی و. نبی علیہ السلام متوی د جهنم د اور لمبې دی تاودی وی سنگ جی وی ده ده غزوه خیبر اغا مالی غنیمت گشیده نو ده یو سادر اغا زانتا پاتی کرو، یو سادر زانتا پاتی کرو ده جهنم ده اور لمبی ده تاودی ده یو سادر بانده امونگ زخا خلکو چیده نو خان نه حتیان پا بودو بول. نبی علیہ السلام فرمایی ده قیامت رز بایی دیو سڑی با گو بانی با اوخ ناسی برڑی گی با اوخوی چا بلا سب بلایی آغا مال داغا اوخ نا بلا چی سچور شوی دی مانی رایم رخبا غٹی اپا دیو گو بانی با ناسی برڑی گی با اوخ چی سنگا برڑی گی کنا تفسیر ابن کثیر کی گوری دا خبر راغلی دا او دیو نبی علیہ السلام بسی مندی وی چی نبی علیہ السلام اوی نیوی بچی یا محمد یا محمد ما خلاص کا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دی مصیبت نا خلاص کا. نبی علیہ السلام وی زبو اتاو اما چی ما دا اللہ دین پورا را رسول نو دے بوشی بے شکر را رسول دو. نبی علیہ السلام وی زبو اتاو اما چی زوز دے گستاس نشم کولے دی مصیبت نزتا نشم خلاصولے. یو سڑے با یو داغ پو گو بانی با اغوی ناسی تا با دا پتکڑی خیانت بے کڑی پا قومی بیت المال کی با دا خیانت کڑی. زمائی دیت مند چکل رائیڈ بین که ما دا ہوئے چی مای دا غٹی غٹی لین کروزر یو دا پی جارو او چی دا گاڑی مای پا دی ستون پراتی یو دا حارم اغا گئی چیف سے پسی دویم نمبر کس بچو نا با ہم نا سنو یہ دا سڑے دی دا نو باسے گی نی پا شرمونو با مو شرمائی یہ دی دا نو باسے گی نی پا شرمونو با مو شرمائی نزمہ لیٹر شکم دنو تر صدر سے با پوری رسولو تر صدر سے با پوری رسولو دم راحت لے خبر بودلے و جی ام سے غریب یاوے چیزا بگی زنشم کولے بھائی زګه چې دی تر آغا خبر رسول اللہ چې دا سړی خطرناک دی نو ما یغی د سبا د واجیره په څه خطرناک دی په دې قومي امانت کې د خیانت نه کولو خبره وا کنه په دې خطرناک دی دا یو خبره وا مې ټیک خبره ده بس ما یې داسې چللې مسله به هم آغا یې خدای به پریدو پښتانه وای د ملک اوزه او د نرخه موزه نرخ هم آغا دی هلته کې ازایم و تپری خودنو در روزانه درس پزای بانی بس هفته که یو درس چه بس من داشته شو اللہ تاو کم کرده وی ها چه تو عدل امانات الالیا حواله که امانتون داغی اغا حق دارانو مالکانو تا و ازا حکمتم بین الناس ادویم خبرات کل چه فیصله کوئی پا میند خلکو که کزیا فیصله لراشی فیتا خلکو میند که فیصله چه کوئی نو انتا حکمو بالعدل دا چه فیصله کوئی پا انصاب بانی فیصله پا انصاب که سترگی بادی پرتی و اللہ تا بادی مخی دا بانی جی دا پلانه سی براغی و دا پلانه سی براغی زمائی ذات من دار دے دا پارا مضبوط آسا پکار دی او دا اللہ یرا پکار دا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے پلانی علاقے دا گورنری مالا راکا. نبی علیہ السلام تا وی ابو ذر ما تا کمزور اخکاری او دا یو امانت دے او که پا دی که چاری کوتایوشی نو سبا دی کامت پر رد بانی دا دیر لوی زلط دی و شرم دی او دا دیر لوی و بال دی نو خلق خوش دی یو گل نه دو گلشی نو اون بارکی ولو ورکی که نه اچھے دو دون دریشی نو بیا مبارکی نورا سیواشی اچھے بیا چان تارشی نو بیا لگا نورا سیواشی اچھے بیا ودر لگی نوری پیتیشی نو بیا نورا سیواشی خوچی دیا سمرا پا بارا دی نو دمرا زیمواری سیواکی گی اول چھے دیا نو یو علاکوی بیا چھے دیا نو یو تحصیل شی بیا یو زلشی بیا ڈیویجن شی بیا صوبہ شی او رو رو دای خلکو آغا زیمواری و دا سیواکی گی یا خلک پی زیادی گی یو پی دیو یو تا پوز باتی اللہ تعالی کی دیو یو تا پوزو اللہ را بولی لطوی پی سالا چکے پی انصاب بکی دانا چی دیو تا رب نزور سیواشو نو بیا بی گناہ چی دیغا گناہنگار شو گناہنگار بی گناہ شو دا کار بنکے کنا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ کَلَا چِ فِصَلَ كَوَئِ تَاسُو پُمِعَذَادَ خَلْقُكِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ دا چِ فِصَلَ كَوَئِ پَ انصاب سرا فِصَلَو پَ انصاب کے یو پلا پلار دے او بل پلا دشمن دے او تکازی او ججوے تالا فِصَلَ رالا او با دے دائی کے دیتا نگو رشدہ میں پلار دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو بل عام انسان دے دوار یو قاضی صاحب پیش شو او دا دوران کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دے چکل دی لارل نو آغا قاضی و توائی یا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر رہو تا ویتان دتا دے انصاب تا وکونشتے دیدائی که زوس امیر المومنین نیما دیدائی که او سڑی را غلی دا و پا مای دعوی کردی دا نتا او زمان لحاظو که چه ما تا دی زمان دا مقام او دا منصب غنو ما غزل تی تالو پکارو چه ما تا دی ابا تراب بیلوی ابو تراب بیلوی چه ما تا دیده دی که علی بیلوی دیدائی که دی ما تا چه دینو امیر المومنین نوی بیلوی نچه تا دل ده دوم را انصاب نشه کوله نور بس انصابو گی داسی خلکو خواه داسی خلکو آقی خلکو با انصاب نکو آقی جسن انصاب کرده دادی چانه ده کرده شده اللہ را بوله ده تا نمونه دنیا تا خیق گردوله بی نمونه گردوله بی و ایدا حکمتم بین الناس انت احکمو بالعدل الا اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ نعم یعظکم بے دیر خدی آغا چی نصیت کئی تاسو تا بیہی پا آغی سرا اللہ را تا دیر خد نصیت کئی چی امانت کے دی خیانتو نکو او فیصلہ کے دی بینصابیو نکڑلا نو دا با دستا دا پار دیر لوی خیری دا با دستا دا پار دیر لوی خیری زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه کم خلق دا کم خلق و بارک ویلو چه دا با دا طولو نمخ کی دا اللہ دا رحمت دا سوری لاند را دی دا کامل پرز نو پاگئی کیو آغا انسان دے چه آغا دا انصاف پیسلے کی او آغا با پیسلے کی ظلم نکی یو پا کی آغا انسان دے چاہا پیسالہ کئی ہو وہ پیسالہ کی اگر انصاب نکار لی نو اللہ تبارک و تعالیٰ وی انجام بہتر دیکھنا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعظکم بے نصیحت کئی تاسو تا پدی سرا منگو تا سلوم پکاری چخپلو میس کی لکد یو بل سا حق منگ سا خوی و سا امانت ہوئی چداغی خیال ساتھو او چکلا زمونگا مخیطا یو پیسال راشی چاگه که بیا مونگا دو خپل پردی تمیز نگو چی دامی خپل لیو دا پردی دی دارا ترانیز دی دی و دارا نلر دی دامی عزیز دی او دامی غیر عزیز دی دام مالدار دی و دا غریب دی چی دا لیاز نی دا او کم مونگا تم دی زکر لاوی آغا شی چی داوستا لان سید که یه غریر خدخا اِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِي دیر خَدِي آغَان چه نصیحت کئی تاسو تا پای سرا ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان سمیعا بصیرا آدے اوریدن کے اولیدن کے اللہ اوریدن کے دے یو انسان صفی صلاح کئی نو اللہ ویزے اورم او انسان یو معاملہ روانہ کرے گا دا امانت او دا خیانت خبر دا اللہ رب العزت وی ما تخکاری زیوی نما سبا خلقو دا زن خسرے کے اللہ رب العزت وی زی دیوی نم کنا نچے دا حکم ذکر کن ور پسید ویم حکم رعیت ترے چے یا ایواللذین آمنو اے ایمان والو اتیعوا اللہ او من ای حکم دا اللہ تعالی و اتیعوا الرسول او من ای حکم دا پیغمبر اصل کے حکم چیدے قانون چیدے خود اللہ دے نو اصل حکم منل اغد اللہ دی و پیغمبر دا اغید عملی شکل خودنی دا پارا او دا اغید وضاحت او تشریح دا پارا راغلی دا پیغمبر چه سوائی او سکی نو اغاو تا اللہ ویلی دا پیغمبر منل اغام دا اللہ منل دی سکا اللہ وی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سوکی منی دا پیغمبر نو یکیننا دو امنل دا اللہ تعالی نو پیغمبر خود عاشوری پر از روجه نیولی وا نو که دا پیغمبر منی نو بیا خو بروجه نیوی او که نه سبیل با دیلا گولی او پا خلکو بانی با شربتون است که او خپلا با شربتون است که او بریانی با خوری او پا خلکو بانی او پلاو نخوری او خپلا بیم خوری دا کار با که وی دا وی جدنو دا حسان حسین میاشتا و دا دا محرم میاشتا چه حسان حسین نو پیداوی دی دستنی محرم میو دا ای کنه محرم خو ختم شو کنه دا سی عجیبا کمال لی مونگا دا عاشوره خبره و نو عاشوره خو چه لسما د محرم وی هغه د عاشورا وای او موسی علی السلام په کومه زمانہ کې په دې رات باندې روزه نیولې و شکرې به توګه چې الله دې پیروان نخلاص کو ماغه مالی حسن حسینو او نبی علی السلام چې مدینی منورې ته لاړو نبی علی السلام وی تاسو د عاشورې روزه نیوي خود یهودو پشان یو رز منی وی تازو سر یا نا همه اوزای که یو لسما دو رزی منی وی دا ودو اسانو سه نمخ که نبی رسام نیولی و دارو جا دا پیغمبر خدا سنتو خدای خود پیغمبر دا شریعت منون که ندینو وی شیعگان داستی کهی دستا دا شیعگان چی داستی کهی اگه خوی واده نکهی دیوم کهی کنه دالت را دا چاواده کو دا غم وکنن او پیغمبر وای چې په الله او په قیامت ایمانی درې ورځې نو سیوا غم باندې دی عمر خو باز امرازی او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه د خو الله شهادت ورکړل کنه نو شهادت خو لوی مرتبه ده د شیعانو په ځان را باندې کړی چې وای وای دا شهادت د مرتبه او د ولې ملو شوی دا زایګی بنا ها زائیگی بینا با بیمانو بانے گانا زائیگی بینا او کدی وجی نا مونگ پا آل دا پیغمبر بانی خوگیو دارا تو آیا چه خضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ نو سمرا بی دردی زر شید شوی ده چه پوزی والا پلی کردی وا جبی والا غصه کردی وا غگونی والا غص کردی و سینی والا شلولی وا وڈی والا رایستی و دا پیغمبر پا آل بانی خپکی گی نچه تا دا حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ نو پا شهادت خواب شوی وی نا اصل خبر داله چه دا دا شیعگانو خبری دی او سنیان خو چونگه دا خپل دین نا و دا شریعت نا خبر ندی نچه سوک سکی نو اغا دیوم کئی چه سوک سکی نو اغا دیوم کئی نو با دا شیعگانو پا شانده ایم لگیا دی خپل عمل کوي. الله ویاتی الله واتی الرسول او من یوکم دا اللہ تعالی او من اید پیغمبر و اولی الامر منکم او دا خواندانو دو کما دا تاسونا چه دا غی پلاس که انتظام وی او دا نظام چلولو اختیار وی. نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ او حضرت اذن بصیر رحمت اللہ علیہ دے ذکر کئی چه مرات نا دو امت فقاہ دی او نور علماء لکه ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او نور حضرات اغیو ای مرات نا صاحب اقتدار طبقہ دا ذکر چه قانون چیدے نو اغی چلی دوانت نا مرات دی. اللہ وی دغی خلق و منعی چی کل دی دا اللہ دا قانون او دا شریعت مطابق پیسلکی دی خلق و منعی او چی کل ردی پیسلہ دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر دا سنت و دا شریعت خلابی نبیہ بے نمانی زکا نبی علیہ السلام فرمائلی دی چی دا مخلوق اطاعت چی دی اگر دا اللہ پا نافرمانی کی نشتی چی تو دیو سڑی خبر منعی او پا آغا منلو که دا اللہ نا فرمانی که گی نو بیا گنانگاره گی نو بیا بینو منی. او چه کل آغا دا قرآن و سنت مطابق پیسلا گی نو بیا در بانی منل فرض و لازم دی او کنی منی نو بیا بغی. نو اللہ وی فا این تنازاتون فی شین اس کازی سا خلاڑی حاکم سا خلاڑی یو فقی او عالم سا خلاڑی او آغا دائی که دی پا آغا فیصلا پا آغا مسالا که اختلاف راغی جگر دی راغا رالا نو فردو الاللہ والرسول فا این تنازاتم پیشین نو کچر اختلاف راغی ساسو پا یوسیس کی و معاملا کی فردو الاللہ والرسول نو پیش کئی آئی لرا اللہ تعالیٰ او داغ پیغمبر تا اللہ تعالیٰ او داغ پیغمبر تا یعنی قرآن و سنت تا آغا معاملہ پیش کئی چو قرآن و سنت سنگا فیصلو کی نو آغا سبی مانی ان کنتم تومنون باللہ کچری ایتا سوچ ایمان راڑی و وحدانیت دا اللہ تعالیٰ والیوم الآخر او پر از رستی بانی. مختصر می ویده که دیر وقت لگی ان کنتم تومنون باللہ کچری ایتا سوچ ایمان راڑی پا اللہ والیوم الاخری او پر از رستی که پا قرآن و سنت او پا اللہ او پا پیغمبر او پا قیامت دی ایمان وی نقبیا و پی سالت شریعت مطابق منی او که ده شریعت مطابق نمانه نو بس بیا پا اللہ و پا قیامت دیمان نشته بیا دیمان نشته. ذالک آخیرون دا کار بہتر ده اللہ و ایداد اللہ فائدہ من ده دا فائده کار پا کاری کنا دا فائده کار پا که کنا یو لس روپی ده راوی هسته و پاگی ده سیگرٹ واغسته او اگا ده اس که دا لس روپی ده سشوه لوگه پوکه شوی کنا او که دا غلص روپای دی با جماعت که لگولی سواب زیاد تی کنا یقا دا اگه زمان درون جماعت جوڑی پا کار داره چه دا سکار پا کاره چه دا سڑی سبا دا قیامت پرازه دی انسان پا خیر کراشی قربانی کرده دا زمانگا دیرونو دیر خپل کیمتی زای وار کرده او دا غدا قرآن دا در سنو پا کی او دا غدا توحید سنت آواز با پکے لگی پکار دالے چھ منگا برپور اگے سر تعاونو کو اللہ دے تو اللہ حمد طاقت توفیق ورگی اللہ دے او کی اللہ دے شاندار دے لکے سر آباد کی اللہ دے والا اسباب پیدا کی گورا اللہ اسباب پیدا کی منگا کلی کے لگزائیو زمنگا دا کور سر اخوا کی جماعت تے 2400 روپئی پرتے وے فنڈ عمل گرو رہا تاوی سبا کھو میں تاس او گردوی دا جماعتا تازه می خدای تا غردوی دا خدای کو خدای تا غردوی تاسو دا دیوونه ولا چې الله یو ویني چې زما کور یې خو غورځو دې دې راته غورځو چې دا بابا دل غواړي هغه تقریبا 500,000 د هغه خبر اورسته دا سبا ان شاء الله لانټر دې راغی او ما غواړې په خپل چم کې د موږ دوه جمعتون نورم دی لوی لوی د کانال نه زیات زیات او په هغه کې مې غواړې چې دا نه دی ویلي چې تاسو دې کې تاونو کوي او زه دار چې د مرکز د پاره ارزه مې خلوازه کړې ده او هغه په ما باندې فرض دی او لازم دی ځکه هغه زما مادری علمی ده او د هغه دینه ما قران او سنت زده کړې دي خدا چونکې دې ده کې داسې جماعت جوړیږي چې ان شاء الله تعالی د قران او سنت درسونه وایي بګي ملګرو ته خواسته چې هغه سره تعاون وکړي خپه کېږي ما خزما په دې خبره تاسو وایي چې دا زما کله وه چې مرکز د پاره وکړه بدغه مرکز دی ښا خو مرکز در خپل تعاون مو پرې دی چې څنګه در تاسو مینا را او تاسو سره رابطه ده نه هغه رابطه کټ کوي ما خیر ده که ما سره رابطه کړ چې خو مرکز سره رابطه ما کټ کوي وا احسنو تعویلا او ډیر خسته دی په انجام کې ردی انجام ډیر خسته دی الله رب العزت زمونږ لپاره هدا سے اعمال زمون پر جوان کرا ول چې دغه انجام خستای الله تعالی رضا رحمت باران رو وری مونږ عجزان فقیران د خپل رب محتاج او زمون رب زمون د اسم محتاج نه نه زمون د درسونو محتاج نه زمون د مزون محتاج نه زمون د صدقه او د عشر او د زکات محتاج نه زمون د حج او د جهاد محتاج نه زمون د بل خیر خیګړې محتاج او مونږ په هر څه کې خپل رب ته محتاج الله دې په مونږ د رحمت باران رو وری او الله دې زمونږ په حال رحم وکي د چا د زړه سمرادونه او شرعي حاجات وي الله رب العزت دې د خپل خزانو نه پوره کړي د چا سم مشکلات او پریشانی وي الله دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي د چا اولاد نه وي الله دې دا غي د زړه مراد پوره کړي او الله دې هغه ته نیک عمل صالح اولاد وري چې اولاد نا فرمان وي الله رب العزت کې فرمان بردار کی چې اولاد وي الله دې نیک عمل صالح د مور خپل دستورو احواله کی الله دې مونږ ټول دیندار کی او الله دې تر مرګ مرګ زمونه د قران او سنت د خدمت کاروالي الله دې مونږ ته هغه اعمال توفیق راکړي چې زمونږ رب په زمونږ رضا کیږي الله دې دې ملک اور دې ملک د مسلمانانو د ټولو حفاظت کړي الله دې د افغانستان د مسلمانانو زمونږ دغه پښتونونو حفاظت کړي الله تعالی دې دغه دشمنان دې دغه زاینا مختورن رخصت کړي او الله دې د مسلمان هر دشمن تباہ کړي الله دې د ټولو مسلمانانو د مال جان د کورونو او د دینی مراکزو د مساجدو حفاظت کړي الله دې حق پرست او علما کرامو حفاظت وکي حضرت شیخ القران مولانا ولی الله کابلګانی صاحب رحمه الله وفات شوه دي دعاو کوي چې الله رب العزت داغه په قبرونو قبر باندې رحمتونه ووري شیخ ولدی صاحب بچا سه بیمار دي دعاو کوي چې الله رب العزت ورته صحت کامل ورکي نور مؤمنان مسلمانان سمره بیمارانی الله ټول ته صحت کامل ورکي کم مسلمانان چې وفات شوی دی الله یې ټول ته مغفرت نصیب کړي دا ناس مسلمانان درونه او سوچ د الله دا کتاب وری الله رب العزت دې د ټولو په جلو کې دنیا او د آخر خیر واچي صلی الله تعالی علی خیر خلق